أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبارك günde iftara yakın sizlere bir uzun bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. Tabi evvelki senelerde de mutlaka okunulmuştur ama hatırda kalmaz. Çünkü bir sene geçiyor. İnsan nelerle karşılaşıyor? Bütün bildiklerini unutuyor. Bir de bu günlerde özellikle teşvik edilen ameller ve zikirler. Şimdi başında konuşalım ki bundan sonraki günlerde inşallah her akşam bir saat kalarak birçok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler sizlerle paylaşacağız. Lakin en başta ne yapalım? Kaçırmamak için faziletleri mübarek Ramazan-ı Şerif'te ve iftar saatinde hangi duaları yapacağız, hangi zikirleri yapacağız? Evvela bunları konuşmak lazım. Aksi takdirde yani 15'inde konuşursan bunu 15 gün kaybetmiş olursun. Çünkü zikirler ve iftar duaları her Ramazan-ı Şerif'in her gününün ve iftarının zikirleri ve dualarıdır. Bundan dolayı ganimet bilmek lazım, fırsattan istifade etmek lazım. Dünyada bizim kazancımız, dünkü derste de zikrettiğim üzere salih ameller, karımız salih ameller. Efendim, buraya ahiret ticareti yapmaya geldik. Bizi Mevla Teala ne buyuruyor? Estağfirullah, ya eyyühellezine amenu هَلَا دُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Ey iman etmiş kullarım! Siz gavurlarla eşit olamazsınız. İnkarcılarla bir olamazsınız. Siz onlar gibi zikrimden, şükrümden, ibadetlerimden gafil olamazsınız. Bunu ben size yakıştıramıyorum. Çünkü siz bana inandırıyorsunuz. Varlığımı, birliğimi kabul ediyorsunuz. Bütün nimetlerin benden size ulaştığını ikrar ediyorsunuz. Ve ahirete, efendim, cennete, cehennemi tasdik ediyorsunuz. Hal böyleyken hiç ahiret ümidi olmayan, cennet, cehennem beklentisi, endişesi olmayan, efendim, davarlar gibi yiyip içip yatan, efendim, sadece şehvani, behimi hazlarını, isteklerini öne alan insanlar gibi nasıl olursunuz? Sizin Müslümanlığınızın ne farkı var? Onun için ey iman etmiş kullarım, ben size özel nida ediyorum, özel hitap ediyorum. Ben size bir ticaret yolu göstereyim mi? Tunciikum min azabin elim. Sizi can yakıcı azaptan kurtarsın. Ticaret ne demek? Kar demek. Dünyanın ticareti var, ahiretin ticareti var. Dünyada nasıl karını biliyorsun, karına koşuyorsun, zararından kaçıyorsun. Bir de ahiretin ticareti var. İman, salih ameller, zikirler, dualar, istiğfarlar, sadakalar, hayırlar, haseneler, fitreler, fidyeler vs. Bir insan bunları yaptığı vakitte ahiretin kârını elde etmiş oluyor. Abdurrahman bin Avf radıyallahu teâlâ aşere-i mübeşşer eden mübarek. Onun lakabı neymiş? Tacirullah. Allah'ın taciri. Ne demek Allah'ın tüccarı yani? Ne demek Allah'ın tüccarı ya? Çünkü Allah-u Teala'nın teşvik ettiği ve delalet buyurduğu, sizi azab-ı elimden halas edecek bir ticaret yoluna delalet edeyim mi ayetindeki ticaretten anlamış. Ve amel etmiş ve istifade etmiş. Onun için Allah'ın gösterdiği ticarette en karlı çıkan olmuş. تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Önce Allah ve Resulüne iman edeceksiniz demek, onun bütün buyurduklarına. İmanın altı esası bunun içindedir. Sonra mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edeceksiniz. Yani din İslam'ın hakimiyeti için gayret edeceksiniz. Bütün Abdurrahman İbni Avf Hazretleri ne yaptı? Bütün parasını Allah yolunda harcadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordularının tecihizine, seriyelerinin efendim hazırlanmasına infak etti. Onun için de Allah'ın taciri oldu. E şimdi biz çok para vermeye malımız yok. Efendim cihad edecek, yani Allah yolunda harp edecek şartlar müsait değil. Çünkü Osmanlı zamanı gibi geçmiş ecdadımızın, büyüklerimizin Viyana'nın sınırına dayanması gibi, efendim ya, efendim her tarafı fethettikleri gibi fetihlere mecalimiz yok. İslam alemi perişan vaziyette, Müslümanlar zor geçiniyorlar, Filistin Gazze işgali altında, Yahudi orayı ele geçirmiş, Şia burayı ele geçirmiş, Vehhabi orayı ele geçirmiş, efendim Hristiyanlar bütün dünya ele geçirmiş, Müslümanlar. 50 küsur devlet, adı devlet, kendisi zillet. Perişan içerisinde, perişanlık halinde kalmışız. Nereden gideceğiz? Kendimizi evimizde kurtaramıyoruz. Evimizi işine girmiş papazlar. Bütün televizyonlarda, dizilerde, filmlerde ne kadar gavurluk varsa neşrediliyor. Böyle zayıf bir zamandır. Canımızla cihat edecek. Hiç imkan kalmadı. Ancak emri bil maruf, neyi anker, vaaz-ı nasihat, iyiliği emretmek, kötülükten neyi etmek. Bunu yapabiliyoruz. Bu da orta halli bir şeydir yani. Elimizden bir şey gelmiyor. Mallan yapılacak infaklarda, sadaka, zekat işte insanlar durumuna göre. Ve lakin insanların çoğu sadaka verecek halde değil, sadaka alacak halde. Zekat verecek halde değil, zekat alacak halde. Yani Müslümanların çoğu fukara. Şimdi nasıl ahiret ticareti yapacağız? Nasıl kazanacağız biz ahireti? İşte hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Bir insan mal verecek imkan bulamıyorsa, gece kalkıp sabaha kadar namaz kılacak vücudunda kuvvet, takat, istitaat bulamıyorsa, efendim bak gece kıyamından geri kalıyorsa, efendim mal infak edecek imkanlar bulamıyorsa, ne yapsın? Fel yüktir zikrallah. Allah'ı zikretmeyi çok yapsın. Çünkü bir insan çok zikirle beraber milyar trilyon liraları Allah yolunda infak edene yetişir. Çünkü ne diyeyim, onun maddi imkanı yok. Zikirle ona kavuşuyor. Adam Allah yolunda cihada gidecek imkan bulamıyor. Güç bulamıyor. Ve zaten şu anda şartlar yok zaten. O zaman neyle yetişebilir o mücahitlerin faziletine? Oturduğu yerde. Fel yüksir zikrallah. Allah'ın zikrini çok yapsın diyor. Hayat-ı şerifte. Ne buyuruyor? Elâ unebbiyukum bi khayri amalikum ve ezkâha inde melikikum ve arfa'iha fî derecâtikum ve khayrillekum min infâkı zâbi vel fiddati ve khayrillekum min entelkav aduvvekum fe tadrubu a'nâkavum ve yadrubu a'nâkakum. Kâlu belâ ya Resûlallah. Kâle zikrullah. Tirmizi hadisi şerifi diye hatırlıyorum. Yani Sünen'de geçiyor, sahihtir. Ben size, Efendi Hazretlerimiz çok okurdu bu hadis-i şerifi. Ben size amellerinizin en hayırlısını haber vereyim mi? Yüce Padişahınız Rabbiniz katında en faziletlisini bildireyim mi? Allah-u Teala'nın nezdinde en makbul olanını haber vereyim mi? Derecelerinizi yarın ahirette, cennette en yukarı çıkaracak olanını bildireyim mi? Altınları, gümüşleri, kilolarca, tonlarca Allah yolunda infak etmenizden daha sevaplısını haber vereyim mi? Ondan sonra en sonuna bak. Kafir düşmanlarınızla, diyelim şimdi Yahudilerle vesaire, karşı karşıya gelmez. Sizin onların boynunu vurmanız, yani Allah yolunda cihadı kazanmanız, yahut da onların sizin boynunuzu vurması, yani şehit olmanız. Gavur senin boynunu vurunca ne olursun? Şehit olursun. Şehit olmanızdan da daha faziletli bir şey haber vereyim mi? Allah Allah. Buyur ya Resulallah, bu neymiş ya dediler. Buyurdu ki zikrullah. Allah'ı zikretmek. Kur'an okumak Allah'a zikirdir. Nafile namaz Allah'a zikirdir. Farz namazlar zaten zikirdir. Ve kımız salateli zikri. Namazı benim zikrim için kıl. Ama işte Ramazan-ı Şerif'e özel zikirler var. Mübarek günlerin, gecelerin faziletli zikirleri var. Zaten her daim eftal olan bakiyat-ı salihat gibi Subhanallahü velhamdülillahi la ilahe illallah ve Allahu ekber gibi zikirler var. Zikrin enva çoktur. Aksamı çoktur. Lakin Ya Ramazan-ı Şerif farklıdır. Bir Sübhanallah bin yazılıyor. Bir Allah-u Ekber bin tane yazılıyor. Bir tane dediğim bin tane yazılıyor. Normal zamanda katlama 1'e 10 durmuyor. Yani, Câbil hasenet felû aşru emsâle. Bir haseneye 10 misli var. Ama Ramazan-ı Şerif'te 1000 misli var. Şimdi bu böyle bir mevsimde, böyle bir zamanda, böyle kıymetli bir dönemde, işte sayılı günler diyorum sana bak, hemen 3. gece oldu şimdi. Teravih bakımından. Gidiyor. Kapan kapıyor. Alan alıyor, kaçıran kaçırıyor. Allah'ın taciri olacaksın. Nasıl ticaret yapacaksın sen? Şimdi 1000 liralık mal 1 liraya verilse pazarda, bu aya mahsus, bu haftaya mahsus, indirim olsa nasıl oluyor? Millet indirim var diye marketlerin önünde görmüyor musunuz haberlerde? Öyle izdiham ve kuyruk oluşturuyorlar. Birbirini eziyorlar. Bazı kere başı bacağı kırılan da oldu, ölen de oldu bu olaylarda yani. Öyle izdihamlar oldu. Çünkü neden? Adam pahalı bir şeyin fiyatını işte yarıya indirmiş, 1/3'e indirmiş. Bu kârdır işte. Bak dünya kârı için nasıl? Adam ucuz et alayım diye ne yapmış? Ne yapıyor şimdi? Erzurum hayvancılığın merkezi, et yok. Bereket yok çünkü. Et almaya kuyruğa girmişler. Kaçta? Sabahın 6'sında. Niye ucuz et? İşte kâr bu, ticaret. Şimdi orada kârını gözetiyor. Çoluğuna, çocuğuna, torununa neyse bir kilo, 2 kilo et alacak. Ucuz almak için kasaptan alacağı 2 kilo, 1 kilo fiyatına oradan yani özel beyaz yerlere bunu tahsis etmişler. Efendim 2 kilo alacak mesela. Bu karını gözetiyor. Ve ne yapıyor? Sabahın 6'sında kuyruğa giriyor. 9'a kadar. 9'da açılacak bir yere. 6'da kuyruğa giriyor. Çünkü öbür türlü geç kalsa önden gelenlerden et biter. 9 oldu mu sana sıra gelse de et kalmaz. İşte kar ticaret yani. Oradan bir karını gözetmek meselesi. Şimdi senin bir malın var satma. Efendim çarşamba pazarında 10 lira ediyor. Üsküdar pazarında 20 lira ediyor. Nerede satarsın? 20 lira eden yerde satarsın. Avanak mısın? Enayi misin? Ama senin muhitin çekmecede, Üsküdar çekmeceye çok uzak. Fatih daha yakın. Olsun. Fatih daha yakın ama Üsküdar'da 10 lira daha karım var. Bu 10 lira karı gözetmek için uzağa gidiyorsun. Şimdi bunları bilen bir insanlar olarak ahiretin karını niye düşünmüyorsun? Dünyada 5-10 gün daha yakalayacağız, yakalmayacağız. Ebedi ahirette sonsuz hayat var. Bu neyle kazanılacak kardeşim? Bu neyle kazanılacak? Bu ancak zikirle, ibadet-i taat ile kazanılacak. E sen bu ibadetleri efendim yapmazsan onlar kazananları görürsün, ahva edersin, pişmanlık çekersin. Faydası yok. Dönemezsin gene. Nerede Ramazan bulacaksın bir daha? Geçen aylarda ölenler, bu Ramazan'ı göremeyenler bir daha Ramazan'a kavuşsak diye ne kadar istiyorlar şimdi kabirde? Nerede bir daha onlara Ramazan var? Bitti. Bak bizim şu Ramazan şey, bir daha seneye de kavuşacağımız belli değil. Bu senenin de yarınla öbür gününe kavuşacağımız belli değil. Niye enayilik ediyoruz, zikretmiyoruz, istiğfar etmiyoruz da? Şimdi o hadis-i şerifi anlatacağım size yani. Bu hadis-i şerif size çok büyük faziletler öğretecek. Bu Ramazan-ı Şerif'in başında buyurdu bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Şaban'ın son gününde. Ki Ramazan giriyordu artık. Orada bu müjdelere dikkat çekerek Ramazan-ı Şerif'teki katlamalara, katma değerlere ve manevi ticaretlere delalet buyurdu. Kazanalım, sonsuz hayatta kazanalım diye, zenginlerden olalım diye, ahiret fukarası olmayalım. Dünyada çoğumuz fakirlik çekiyoruz. Borç altında eziliyoruz. Çoğu Müslümanlar istedikleri dünyalık şey nimetlere kavuşamıyorlar. Bu belli, insanların hayat şartları böyle. Çünkü dünyada zengin olmak kimsenin elinde değil. Mevla'nın rızkı taksiminden geçer. Ama ahirette zengin olmak elimizdedir. İnsan dünyada canını çıkarsa zengin olamıyor. Öbür adam bir imzasıyla milyar dolar kazandığı vakitte bir zavallı efendim adam akşama kadar hamallık yapıyor pazarlarda. Ramazan Şerif'in günde hem de oruç tutanlar da var. Hem de sıcak günler hem de uzun günler. Sırılsıklam ter kan ter içerisinde adam kalıyor. Yani alacağı 10 lira 20 lira yevmiye. Onun için burada sabreden fakir niçin şükreden zenginden 500 sene evvel cennete girecek? Bak demin Abdurrahman Avf Hazretlerinden bahsediyorum. Ona bile ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün malını Allah yoluna veren zata ne buyurdu? Yebne Avf inneke minel agniya. Ey Abdurrahman bin Avf, sen zenginlerdensin. Ne olacak buyurdu zenginimse, ben ne yapayım? Veriyorum zaten. Len tedhulel cennete illa zahfa. Asla cennete giremeyeceksin buyurdu. Aman ya. Cennetle müjdelenmiş. Gireceksin ama buyurdu. Sürüne sürüne girersin. Bir de çok beklersin. Aman ya Resulallah, ben niye bekleyeyim ya? Beklemek adama ateşten zor gelir. Bir doktora gidiyorsun, biraz bekliyorsun. Sinirin bozuluyor. Bir randevu alıyorsun, biraz bekliyorsun. Moralin bozuluyor. Beklemek çok zor bir şey. 500 sene beklemek ne demek ya? Bunun çaresi yok mu? Buyurdu. Ekridillâhe yutlıkka demeyke. Ey İbn-i Avf buyurdu. Sen o zaman Allah'a borç ver, ödünç ver. Ne demek? Çok hayrat hasenat yapacak. Şimdi parası var. Ne yapsın Allah Teala? Senin ayaklarını salıversin de sen hızlıca cennete gidebilesin. İlk girenlerle girebilesin. Bekletilmeyesin. Yani onun için dünyada efendim zengin olmak, istediğine nail olmak senin elinde değil. Bu ezelde taksim edildi. Ama ahirette zengin olmak, cennete en evvel girmek senin elinde. Ve inne fukara ümmeti yedhulûnel cennete kabl agniyâi binisfiyem ve dâki hamsumiyeti am. Benim ümmetimin fakirleri zenginlerinden yarım gün evvel cennete girerler. Yarım günde ne eder? 500 sene eder buyuruyor. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor Mevla Teala? Ve inne yevmen unde rabbike kelfi senetim mimma te'udtûn. Habibim, senin Rabbin nezdinde bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 seneye değer. 1000 sene kadar eder. Mahşer böyle bir şey ya. 50.000 sene. Bunun zahmeti çekilir mi? İşte size bir ticaret göstereyim buyuruyor. Kâr edesiniz, kazanasınız. Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra maddi ve manevi cihad ile, tabii kafirlerle cihadın yeri ayrıdır. Nefisle cihadın yeri ayrıdır. İblis, şeytanla cihadın yeri ayrıdır. Kafirle cihadın bir ay sürer, 10 gün sürer, 20 gün sürer, bitiyor. Nefisle, şeytanla cihad ebedi bitmiyor. Hadi şimdi Ramazan-ı Şerif'te şeytanları da bağladım Mevla. Fakat nefis hiç durmuyor. Öfke, gazap, sinir. Allah Allah. Yani bu sinirlenme meselesi var ya, karı koca arasında, kardeşler arasında, çocuklarla ana baba arasında, işçi patron arasında, ne bileyim, amir memur arasında, sokaktan yürüyen halk arasında, araba süren şoförler arasında, korna ötürüyor, kalkıyor adamı öldürüyor ya. Bıçaklıyor yani. Bu gazap, bu sinir, bu öfke mahvetti. El gazap yufsidul iman. Gazap imanı bozar diyor. Tamam mı? Sirke balı bozar. Gazap imanı bozar. Bal bozulsa ne olacak? Başka bir bal bulursun. Ama imanın bozulunca ne oldu? Ebedi cennette mahrum oldun. Ve sinirlenmemek. İşte sinirlenmemek elde değil diye de bir laf var. Ne demek elde değil ya? Ramazan-ı Şerif'te işte önümüzdeki günler, yarın öbür günlerde hadis-i şeriflerde okuruz inşallah. Sükunet, sekinet birbirine tavsiye etmek hususunda. Şimdi yetişmez vaktimiz. Onun için bu hadis-i şerife bugün vaat ettiğimiz müjdeleri beyan eden hadis-i şerifi okuyalım da bir ahiret ticaretine efendim ne yapalım? Yol bulalım. Kazancımız olsun. Selman-ı Farisi radıyallahu teala anh efendimiz buyuruyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Şaban ayının son gününde bize bir konuşma yaptı. Hutbe okudu demek, konuşma yaptı demek. İlla biz Türk. Yani şimdi hutbe deyince cuma hutbesi aklımıza geliyor. Hadis-i şeriflerde geçen hutbe konuşma demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen sabah namazından sonra, bazı herhangi bir vakit namazından sonra, bazen işte bir esbab-ı mucibe olduğunda konuşma yapardı. Yani minbere çıkardı zaten. Minberi üç basamaklıydı. Şaban ayının son gününde yaptığı bir konuşmasında bize buyurdu ki ya eyyühennas, ey insanlar, işte bak kıyamete orada şimdi mescitte kaç kişi toplandıysa onlara konuştu. Selman-ı Farisi Efendimiz de bunu işitenler arasındaydı. Sonra o konuşmayı rivayet etti. Bunu İmam Rabbani Hazretleri de mektubatında bu hadis-i şerife yer verir. Mektubatta tabii çok hadis-i şerif yoktur yani, hele böyle Ramazan hakkında falan birkaç hadis-i şerif vardır. Onlardan biri de budur. Yalnız bu hadis-i şerif sahihtir. İbn-i Huzeyme büyük muhaddistir. O es-sahih, yani İbn-i Huzeyme'nin çok kitabı var da, sahih hadisleri derlemiş olduğu kitabın adı es-sahihtir. O kitabında bu hadis-i şerifi zikrediyor. İmam Beyhakî Fazâlül Evkât isimli tek ciltlik eseri var, onu da zikrediyor. Şuab-ül İman isimli eseri var, onu da zikrediyor. Tabii daha onlardan alanların sayısı yok. Bütün muhaddisler onlardan almışlar bu hadis-i şerifte. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyurmuş Hazreti Selman Efendimiz? İşitmiş ve bize duyurmuş. Allah Hazreti Selman Efendimizin de kabrini nur eylesin, derecatını âli eylesin. Kabri şerifini ziyaret bize müyesser eylesin. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın karşı tepesinde makamı var. Orada ibadete çekiliyordu. Orayı ziyaret ettik ama Irak'ta Selman Pak kasabasında, karyesin yani köydür herhal. Orada kabri şerifi oradadır. Çok büyük bir zat. Hem de bizim Nakşi silsilemizin başında gelir. Hazreti Sıddık'tan manevi yolları alan zattır. Böyle hadis-i şerifler de bize rivayet etmiş. Bize maddi manevi çok iyilik etmiş yani. Şimdi bu hadis-i şerifi o duyurmasa, diğer sahabeden de duyanlardan da bu rivayet gelmemiş mesela, ne kadar boşluk oluyor, olacaktı. Bak şimdi şu müjdeleri dinlediğimiz zaman neler anlayacağız? Ramazan'da ne okuyacağımız, işte ne kadar katlama var, ne kadar müjde var. Bunu duymadığımızı düşün. Çok büyük mahrumiyet yani. Ticaretlerimizde hasar, zarar. Çünkü duymadan amel edemezsin. Bilmeden bir şey yapamazsın. Yapsan da efendim, müjdesini bilmeden yapmak ile müjdesini bilerek yapmak arasında teşvik bakımından çok fark var. Herkes evliya değil, evliya Allah. Hiçbir müjdeye ihtiyaç yok. Sıralı zikrediyorlar. Ama bizim gibi adamlara fazilet vaat etmenin, teşviklerin çok faydası oluyor. Çok faydası oluyor. İnsan hemen heves ediyor, merak ediyor. Bir kuvvet ve neşat geliyor. Ya şu sevabı alayım diye. Bu ihlasa münafi midir? Değildir. İhlasa zıt değildir. İhlasa zıt olsaydı Allah Teala cennet müjdesi vermezdi. Cennetin ırmaklarından, cennetin köşklerinden, saraylarından Kur'an-ı Kerim'de bahsetmezdi. Eşlerinden bahsetmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar cennet hakkında yüzlerce, binlerce hadis-i şerifte beyanat vermezdi. Demek ki ihlasımızı bozacak bir şeye mi bizi teşvik ederler? Demek ki bu, çünkü ahiretle ilgili kazanımlar Allah rızası için olan şeylerdir. Bir insan ahirette bir şey kazanmak için ibadet yapıyorsa, bu tabii ki yine Allah rızası için yapılıyor. Çünkü Allah Teala razı olduğunu cennete koyuyor. Razı olmadığını cennete koymuyor ki. Başta rızasını kazanacaksın ki cennete gireceksin. Cennete köşkü sarayı alayım diye ibadet yapıyorken ilk niyet nedir? O zaman Allah'ımı razı etmek, hoşnut etmek, memnun etmek, gazabını üzerimden def etmek için. Mevla'nın bana kızgınlığı geçsin. Çünkü ibadet etmeyenlere gazap ediyor. Beş vakit namazı farz, Ramazan, oruç farz, farzları terk edenlere gazap ediyor. İbadet edenlerden gazabını kaldırıyor. La ilahe illallah kelime-i tevhidini zikredenler gazabını kaldırıyor. En çok kızdığım zaman bile buyuruyor. Bir kelime-i tevhid okusa adam ondan kızgınlığım geçer buyuruyor. Mevla'nın gazabını geri çevirmekte, yani söndürmek de diyoruz buna. Tamam mı? Allah'ın gazabını söndürmekte en tesirli zikir kelime-i tevhiddir. Dünya ahiret azabından kurtaracak olan kelime-i tevhiddir. 100 senelik kaşarlanmış gavur Bir kelime tevhid okusa Allah'ın gazabı ondan kalkıyor. Çünkü Müslüman oluyor yani. İnsanı Müslüman eden kelime bu. İmana getiren kelime bu. Diğer zikirlerle Müslüman olunmuyor. Sübhanallah dese bir kafir Müslüman olmaz. Ancak la ilahe illallah diyecek. Muhammedur Resulullah diyecek. Onun için Mevlamızın gazabını üzerimizden def etmemiz için zikirler yapıyoruz. En çok da kelime-i tevhid zikrine sarılmak lazımdır. Bu gazap kalkarsa ne gelir? Rızası gelir. Yani senden memnun olur. Senden memnun olursa ne olur? Memnun olduklarını cehenneme atacak hali yok. Sevdiklerini nereye koyacağını vaat ediyor. Cennete idhal buyuracağını vaat ediyor. O zaman bir insan cennete girmek için, oradaki nimetlerden nemalanmak için, faydalanmak için zikretse, ibadet etse bunda bir sorun yok. Tasavvufta ince işler var. Hani bana seni gerek seni işte cennet ve nimetleri için, zevkleri için yapmıyorum, senin rızan için yapıyorum. Bu tabii bir makamdır. Bir mevkidir. Lafla olacak şey değildir. Zevkidir, tadarsın. Yani o makama gelirsen zaten o belli olur. Ama şimdi umum Müslümanlara bunu demeye lüzum yok. Elbette ki akşam niyet ederken ya Rabbi cennete girmek için niyet ettim oruç tutmaya kimse demiyor. Veyahut niyet ettim ya Rabbi efendim hurilerle evlenmek için akşam namazına diye kimse namaza niyetlenmiyor. Bunu bütün Müslümanlar biliyor ki maksat rıza ilahi tahsildir. Ey insanlar, kade zallekum şehrun azim. Size çok büyük bir ay yanaştı. Gölgesi üzerinize çöktü. Yani işte ilk gece girmek üzereydi o buyurduğu gün. Mübarekün. İlk geceki sohbette ben bu baş kısmını buraya kadar söyledim. Bereketlidir. Bereketi manasını da anlattım. Her bakımdan, rızıktan, vakitten, saatten, amelden, efendim hayrattan, hasenattan, her türlü. Herkese bereket var. Zenginine de, fakirine, hastasına, sağlamına. Şehrun bir aydır ki, fi leyletün, onda bir gece vardır ki, hayrun min elf şehr. Bin aydan hayırlıdır. Yani o Kadir gecesidir. Onun hakkında da konuşacağız. Özellikle işte 17. geceden itibaren başlamak suretiyle o faziletlerden bazı rivayetler, hadis-i şerifler nakledeceğiz. Şimdi insan her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil demeleri boşuna değildir. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te mevcuttur ve Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde gizlenmiştir. Bu gizlenmekten dolayı insan ne yapacak? Ona kavuşmak için gayret sarf edecek. Geceleri uyanık geçirecek. İşte az uyuyacak. Sahurda kalktığında hiç olmasa bir abdest alıp iki rekat teheccüd namazı kılacak. Kadir gecesinin ihyası kıyam niyetiyle. Onda bir inna enzelnâ üç kulü vallâh okunuyor. Yani bir insan bütün Ramazan gecelerinde bir inna enzelnâ üç kulü vallâh ile beraber iki rekat kılsa mutlaka Ramazan gecelerinden biri de Kadir gecesi ona vuracak. O zaman Kadir gecesinin namazını kıldım demiş olabilir mesela. Hani şu gecedir diye yemin edemez ama her gece kılınca yemin edebilir ki ben Kadir gecesinin namazını Kadir gecesinde kıldım hani. Alimler böyle bir çare göstermişler. Men hurime hayra fakat hurim. Çünkü yani ben her gece zaten ibadet yapıyorum falan. Çok özel bir şey yapmaya da hacet yok falan. Bu da yanlış bir mantıktır. Çünkü Allah-u Teala niye bin aydan hayırlıdır diye teşvik ediyor. O zaman derdi ki Kur'an'ı ben Kadir gecesinde indirdim. Mübarektir, tamam. Niye dedi ki bin aydan hayırlıdır? Şimdi sen 83 sene 4 ayda yapamadıklarını bir gecede bunu da yapabilirsin buyurmak istiyor. Yani teşvik var. Onun için Vehhabilerin aklı kafası hiç değil yani. Şimdi orada bu sene Berat gecesi oradaydık. Arkamızdan da hoparlörü açtılar işte orada Vehhabi'nin biri konuşuyor işte. Gerçi insaflı Vehhabi'ydi. Çünkü insafsız Vehhabiler Berat gecesi hakkında ben evvelce onlarda rastlamıştım. Mekke'de konuşuyorlar Kabe'de mecbur ibadet yapıyorsun. Onlar konuşunca da hoparlörle konuşuyor. Efendim işte 15. gece yok şöyle yok böyle yok derlerdi. Bu insaflı. Bu dedi ki işte bu hususta hadis-i şerifler vardır Şaban'ın 15. gecesi falan filan. Bir de zaten bir İbn-i Teymiye'leri var başka bir şeyleri yok. İbn-i Teymiye'de bu hadisler toplandığı zaman hasen derecesine erişir falan diyor dedi. İyi ki İbn-i Teymiye öyle bir şey demiş de yani bunlar yoksa Resulullah buyursa kabul etmeyecekler. İbn-i Teymiye dediği için kabul ediyor. Ondan sonra tamam. Ben de dedim Helal olsun be. Evvelce derlerdi ki, hutbede söylerlerdi. Cuma hutbesinde, Berat gecesinden evvel. Sakın 15. gece özel toplanmayın, efendim özel ibadet yapmayın falan filan. Bu da dedim, 15. gece hakkında hadisler var dediğine göre biraz insaflı herhalde dedim. Yahu peşine demesin mi ki? Ya ne acayip bir adam. Bunlar kadar ecel adam ben daha görmedim. Peşine demesin mi ki? Özel sakın bir namaz kılmayın. Niye kılmayacak ya adam? Nafile namaz kılıyor. Hangi gece istese kılar, hangi saat istese kılar. Kerahat vakti değil ki bu. Özel namaz kılınmaz. Özel Kur'an okunmaz. Ya özel namaz ne ya? Özel Kur'an ne ya? Duhan suresinin fazileti var, okusun. Başka geceleri okuyamıyor, o gece okuyor. Her gece okuyamıyor ki millet. Sen her gece Yasin okuyabiliyor musun mesela? Ben okuyamıyorum. Vaktim yok. Her gece Yasin okuyamıyorum mesela. Şimdi ben Berat gecesi okusam ne günah var? Yasin okumanın zaten çok sevabı var. 10 kere hatim sevabı var. Hangi gece okusan olur? Tamam da kardeşim. Başka gecelerde yapamıyorsam da Berat gecesi yapayım, Kadir gecesi yapayım diyor bir insan. Sen buna niye yapma diyorsun ya? Sen çatlak mısın yani? Her gece sevap olan şey Berat gecesi günah olur mu? Mantıksız adam. İşi gücü ya hadisleri kabul ediyor. Peki. Bu gecenin diğerlerinden bir farkı yok. Diyeceksin bir şey şimdi ya. Farkı yok da peki sen niye de diyorsun ki her gece son üçte birinde Allah Teala nida diyor, tecelli diyor. Berat gecesi yenzili li gurubi şems. Tecelliler güneş batmasından başlıyor. Nasıl farkı yok o zaman? Her gece son üçte iki seher vaktinde kabul saati geliyor. Berat gecesi olunca mesela, Kadir gecesi olunca ne oluyor? Güneş batmasından, akşam ezanıyla başlıyor. Şimdi fark var mı? Yok mu? Tamam. Ondan sonra Allah Teala ne buyuruyor? Hel min sâilin işte. Bir şey isteyen var mı? Feutiye ona vereyim. Hel min teâbin bir tevbe eden var mı? Feutiye bâle tevbesi kabul edeyim. Hel min müstâfirin af isteyen var mı? Feafiru onu başlayayım. Hel min müptelen belaya düşen var mı? Feuafiye ona afiyet vereyim. Hel min müsterzıkın rızık isteyen var mı? Feerzuka ona rızık vereyim. Peki diğer gecelerde bu kadar teferruatlı nida var mı? Yok. Peki diğer gecelerde nida nereden başlıyor? Son bir iki saat kala. Berat gecesi nereden başlıyor? Tirmizi hadisinde. Güneş batmasından başlıyor. Şimdi bu ne kadar fark var biliyor musun burada? Ne kadar fark oldu bak. Başka gecelerde seher vaktinde yapın dua ediyor. Mesela Berat gecesinde Yasinleri dualar ne zaman yapın diyor. Akşamdan yatsı arası. Kaderler, nuskalar, dosyalar, meleklere teslimat var. Akşam yatsı arası diyor. Çünkü neden? Akşamla beraber seher vakti gibi oldu. Hala diyor ki fark yok. Ya sen bu farkı fark etmeyecek kadar cahilsin be. Kendin okuyorsun hadisi ki güneş batmasında tecelli başlar. Oradan öbür hadislerde Buhari'de geçen her gece var. Her gece var ama ne zaman var? Seher vakti var. Seher vaktinde kaç kişi uyanık? Kaç Müslüman uyanık? Yani 2 milyar Müslüman var. Seher vaktinde kaç Müslüman uyanık? Bunun binde biri. Ama akşam ezanından sonra kaç kişi uyanık? Bütün Müslümanlar uyanık. Şuna benziyor yani. Hani bazı devlet şey açıyor ya, bağış kampanyası, işte af, işte vergi bağış affı, şu affı, bu affı, bilmem ne, bilmem ne. O arada süre koyuyor. Süreyi koyuyor, adam da o arada kendini hazırlıyor işte, parayı biriktirecek de. Çünkü 20 senelik şeyi silecekler. İndirim var. O süre ne kadar önemli biliyor musun? Sen şimdi o süre bir ay demekle, üç ay demek bir mi? Kaç kişi üç ay olursa daha imkanını yetiştirebilir? Ama bir ay dediğin zaman birçok insan dökülecek orada. Toparlayamaz ki. Bazı önemli meselelerde. Şimdi Allah Teala bir senelik rızık, bir senelik kader, bir senelik kısmet, bir senelik bereket, bir senelik şifa, bir senelik belalardan afiyet. Bunun duaları için sana saat veriyor. Yani özel bir gecede saat veriyor ve bu saati diyor ki akşam ezanıyla başlatıyorum. Hadi bakalım süreniz uzun. Şimdi adam hala diyor ki bu gecenin diğerlerinden farkı yok ki. Niye farkı yok da peki Beni Kelp kabilesinin koyunları kadar, koyunlarının kılları kadar, tüyleri kadar, koyunları kadar değil. Ya dedi şarihanem Beni Kelp. Tüyleri kadar ümmetim mi bu gecede affedecek buyuruyor Ayşe annemize. Nasıl oldu şimdi? Bu hadiste var Beyhaki'de bunu kabul ediyorsun. Hakkında çok hadisler var. Tamam bu hadiste var. Hangi gece için diyor ki bu kadar sayıda adam affedecek? Hangi gece söylüyor? Hala diyor fark yok. Onun için Kadir gecesinin diğerlerinden farkı olmaz mı ya? Niye binaydan gayrı diyor? Berat gecesinin farkı olmaz mı? Miraç gecesinin farkı olmaz mı? Beyakide hadis geçiyor. 100 senenin orucuna, 100 senenin kıyamına denktir diyor. Recep'in bitmesine 3 gece kala. Beyakide var. Fazal-ül Evkat'ta. Nasıl farkı yok? Hadisi kabul et, yani etmese anlarım, zıvanadan çıkmış hani, değil mi? Hadisi kabul edip de farkı yok demenin hiç mantığı yok yani. Onun için Allah'a ne kadar hamd edelim ki bizi Vehhabi yapmadı, Şii yapmadı, Talalet ehli yapmadı, 72 sapık fırkadan yapmadı, bu reformist, dinde yenilik isteyen ilahiyatçılardan yapmadı. Elhamdülillah. Onun için itikadımız güzeldir. Allah Teala muhafaza eylesin. Bu itikad üzere hareket edelim. Şimdi bu hadis-i şerifte ki müjdelere gelecek olursak, Cealallahu Teala siyamu feridatin. Allah Teala Ramazan-ı Şerif orucunu farz kıldı. Bunda şüphe yok. İnkar eden kafir olur. Ve kıyame leyli tetavva. Efendim, gecesinin kıyamını da nafile yaptı. Gecesinin kıyamından bahsediyor. Teravih namazıdır. Bu gecenin teravihini ihmal etmeyelim. Neden? İki sebepten. Tabii sebep çok, yani yüzlerce rivayet var. Ama en mühimi cuma gecesidir. Çünkü cuma gecesinde Ramazan-ı Şerif'teki cumalar diğer cumalardan 70 kat faziletlidir. Cuma gecesi diğer gecelerden sayısız kat faziletlidir. Haftada bir cuma gecesi gelir. Bütün ümmetin mağfiret gecesidir ve bayram gecesidir. Her cuma müminlerin bayramıdır. Onun için cuma gecesi ve günü, yarınki gün, Ramazan-ı Şerif'in cuması olması hasebiyle, herhalde bu sene de 4 cuma vardır Ramazan-ı Şerif'te. Bu bazen 5 oluyor, hani tam gecesine denk geliyor. Bazen oluyor. Bu sene 4 olması gerekiyor çünkü cuma ile başlamadı. Efendim, bu cuma gecelerine ve günlerine özel ihtimam gösterelim. Fazlul cumati fi Ramazan ke fazlul Ramazan ala sairi şuhur. Ramazan'daki cumanın fazileti Ramazan'ın diğer aylardan fazileti kadardır, hadis-i şerifte buyuruyor. Peki Ramazan'ın diğer aylardan fazileti ne kadardır? Hesap yapıyoruz ya. Ticaret, kar, hesap. Fazlu Ramazan ala sairi şuhur ke fazlir Rahman ala sairi halkı. Ramazan ayının diğer 11 aydan üstünlüğü ne kadardır? Rahman Teala'nın kullarından üstünlüğü kadardır. Hiç Allah ile yarattıkları mukayese edilebilir mi? Edilemez. İşte Ramazan ayıyla da diğer aylar edilemez. Ha, Ramazan'ın diğer günleriyle de cuma geceleriyle cuma gecesi, günleriyle cuma günü de kıyas edilemez. Çünkü neden? Ramazan'daki cumanın diğerlerine fazileti, Ramazan'ın diğer aylara fazileti gibidir. Lafları doğru anlıyorsanız çok büyük bir ikramiye var. Vaat ediliyor size bu gecede. Onun için bu gecenin teravihini asla kaçırmayın. Her gece kılamıyorsanız bile, gücünüz yok, kuvvetiniz yok, işte işiniz çok. Yani kılın da mutlaka cuma gecesi, bu gece mutlaka kılın. Mutlakanın mutlakası. Tamam mı? Bu gecenin sevabı fevkaladenin fevkinde yani. Bunu sakın kaçırmayın. Daha çok müjdeler var cuma hakkında inşallah. Haftaya da ondan bir iki hadis-i şerif daha okurum. Efendim, bir de bu üçüncü gecedir. Üçüncü gece olması hasebiyle bir insan Ramazan-ı Şerif'in üçüncü gecesinin teravihini eda ettiği zaman bir melek geliyor. O melek ona nida ediyor. Arşın altından melekler, arşın altından melekler adama sesleniyor. Sen neredesin? İşte Fatih Camii'nde, işte Saracane başında, şurada burada, nerede kılıyorsan. Senin kıldığın yer neresiyse Mevla biliyor. Meleklere bildiriyor. Meleklere seni izlettiriyor. Arşın altından melekler nida ediyor. İste'ni fil amele fîmâ fekiye fekat gufre leke mahmaza. Geçmiş günahların silindi, bağışlandı. Gelecek hakkında sen, yeni defter sana açıldı. Anandan doğmuş gibi tertemiz olmak üzere yeniden başla bakalım. Bu gecenin teravihi. Bunu hemen birbirine duyuralım yani. Hem cuma gecesi ne çattı. Üçüncü gece hangi gece olsa bu müjde vardı da. Bir de cuma gecesi olunca faziletine fazilet eklenmiş oldu. Onun için sakın ihmal etmeyelim teravih namazı. Hastayız, ustayız, yorgunuz. Biraz da tabii iftar edenlere iftardan sonra çok ağırlık geliyor. Onun için biraz demli çay içmek lazım, kahve içmek lazım falan. Ayık olsunlar. Bir ayıklık gelirse inşallah kuvvet olur. Kuvvet olunca efendim, yani insan tabii kılmak var, kılmak var. Neşatlı kılmak, hevesli kılmak var. Bir de esneyerek kılmak, gözü kapalı kılmak var. Ya bunların da yani huzur ve huşu bakımından bir olmayacakları aşikar. Bu da sevabın, mükafatın, faziletin eşit olmayacağını gösteriyor. Onun için efendim tedbirimizi alalım, teravihimizi böyle bu mübarek cuma gecesinin faziletini bilerek bu şuurla eda edelim. İnşallah. Men tekarrabe fî bi haslatin. Her kim Ramazan-ı Şerif ayında bir hasletle Allah'a yakınlaşmaya çalışırsa, haslet demek faziletli amel demek. Özel bir amel demek. Haslet yani. Bir adamın hasleti bu ne demek? Ona mahsus bir güzel hal demek yani. Burada da özel faziletli bir ibadetle Mevla'ya manen, Mevla'nın mekanı yok ki yaklaşalım, manevi yakınlık yapmaya, kazanmaya çalışırsa minel hayri hayırlardan kâne kemeneddâ ferîdaten fî mâ sivâhu. Ramazanın dışında bir farz eda etmiş gibi olur. Halbuki sen ne yapıyorsun? Efendim, nafile bir yardım yaptın bir fakire, 5 lira 10 lira neyse işte daha fazla daha eksik. Sana Ramazan dışında zekat vermiş gibi farz sevabı yazıyorlar. Mesela bir işrak namazı kıldın Ramazan'da, sana ne yazılıyor? Sabah namazının farzı kadar sevap yazılıyor. Farzlarla nafilelerin sevabı bir değil. Allah'ın Celle Celaluhu en sevdiği amel ve kulunu Rabbine en çok yaklaştıracak ameller içerisinde en sevdiği amel farzlardır. Onun için farzlara mükafat vaat edilmemiş. Mesela hiçbir hadis-i şerifte sabahın farzını kılana şu sevap var yok. Hiçbir hadis-i şerifte öğlenin farzını kılana şu mükafat vaat edilmemiş. Yatsının farzını kılana cennette şu kadar köşk vaat edilmemiş. Ha, cemaatle kılarsa diye vaatler var. Cemaatle kılarsa diye. Çünkü cemaatle kılmak farz değil de onun için. Ama tabii vacip ayarında kuvvetli sünnettir. Farzlara niye sevap vaat edilmemiş mesela? Ramazan orucuna sevap vaat edilmemiş. Ama Recep'in orucu dedik, Şaban'ın orucu dedik, değil mi? Muharrem orucu dedik, Aşure. Hep sevap sayıp duruyoruz. Hiç dedik mi Ramazan orucunu tutana şükür? Zaten borcu. Onun için ama Allah Teala buyuruyor ki ben farzlara hangi mükafatı takdir edeyim de vaat edeyim? Benim en sevdiğim amel farzlardır. Zaten en sevdiğim amele daha mükafat miktarı mı tayin edeyim? Ondan daha sevgili amel yok. Bir de şu mesele var yani. Nedir o? Yani şimdi sen işrak namazı kılmazsan bir azabı yok ki. Ama sen sabah namazı kılmazsan 80 sene cehennem azabı var. Sen 80 sene cehennemden kurtulduğuna şükret. Daha ne sevap arıyorsun? Bir de sabah namazını kaçırdığını düşün. Cehennemi yüklendi. Azabı boyladın yani. Onun için sabah namazı kılana şu sevap var. Sen sorsana kılmayanın belasını. O bakımdan farzlarda bu anlaşılmıyor. Ama nafilelerde çok sevap vaat ediliyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'teki nafilelere de ne buyuruyor? Farz kadar kuvvetli Allah indinde muhabbet ve sevgisini celbediyor. Ve rızasını keşfettiriyor. Farz kadar. Ve men etta fî ferîdaten. Peki farz yaparsa ne oluyor Ramazan'da? Bak iki gün evvel Şaban ayındaki akşamı kılacağız şimdi birazdan. Yatsıyı kılacağız veya ikindiyi kıldık. Farz yaptık. Veya işte zekat. Şaban ayında zekat verdi bir adam diyelim. 5000 lira. 2000 lira. Bu bir zekat idi. Ondan sonra bir ikindiydi, bir akşam idi. Şimdi Ramazan'da veriyor zekat. Oldu 70 zekat. Bir akşam namazı kıldı, 70 akşam namazı. Tabii bu kaza borcu olanlardan o kadar akşam borcu düşürmez. Onu konuşmuyoruz. Ama sevap katlamasında fazladan yazılıyor. Bu da sana ne yapacak? Ahirette çok mükafat kazandıracak. Çünkü mizan kurulacak. Sevap günah tartılacak. Bir sevabı eksik gelip bir günah fazla gelen cehenneme gidecek ya. Ayet bu ya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰى كَلِنِ خَسِرُونَ Mizanda sevap tarafı bir hafif gelse onlar kendilerini zarara uğratlar. Cennete gitse zarara uğratır mı? Demek cehenneme gidiyor. bir sevapla. E şimdi onun için Ramazan'daki bu faziletlerin çok yarın ahirette karşılığı var. Bir farz 70 farz. O 70 farz nafileden de olsa, yani farzdan borcunu düşürmüyor kaza borcunu ama farz kadar sevap tonaj olarak ağırlık bastırdığından teraziye seni kurtarıyor. Yarın mesele mizanda sevap tarafın ağır gelmesi değil mi? Farzların çok gelmesi değil ki. Hasenatın mevzunatta sevap tarafının ağır gelmesidir. E bu da bu katlamada 70 farz ağırlığı getiriyor buraya. Senin farz borcunu niye düşürsün? Kazan borcun var, o namazı kılacaksın. Ayrıca şu müjde de var. Adam kazası var 30 sene 40 sene sonradan tevbe etti, dönüş yaptı. Onları da yetiştiremedi. Dönüş yaptı, bir ay sonra öldü. Bir sene sonra öldü. Böyle de çok arkadaş oldu. Adam bu nasıl yetiştirecek 40 senelik kazayı mesela? E bu bir Ramazan geçirmiş olsa o Ramazan'daki katlamalarla da tevbe ettiği için, dönüş yaptığı için Allah ömür verseydi hepsini kaza edecek idi ya. Mevla niyetini biliyor, amelinde gördü son amellerini. O katlama ona da yarıyor. Ama tabii vakti müsait olup, sağlığı müsait olup hala kazaları kılmıyor da nasıl olsa Ramazan'da 70'e 70 yazılıyor. 5 kere 7'den işte efendim 350 namaz günde bilmem ne bilmem ne. Salak saçma hesaplar yapıyorsun. Sen kazanı kılsana kardeşim. Bu sana artı sevap getiriyor. Borcunu düşürme diyoruz. Aleyhine uyanıklığın, ticaretin lüzumu yok. Müslüman bunu anlıyor. Ama bu hadis-i şerif niye bu katlamaları, vaatleri beyan ediyor şimdi biz? Bunu niye gizleyelim yani? Bir nafile yapsan, bir farz sevabı yazılıyor. Bu demektir ki farzların sevabı açıklanmasa da farzlara sevap vaat edilmiyor birçok hadis-i şerifte. Tamam cennet, iman edip amel salihlerine cennet, tamam. Özel müjdeleri hiç göremezsiniz bak, inceleyin. Mesela oruç için es-savmuli ve ne-zibi ve ne-cezahu. Orucun mükafatı benim, rızamdır, ben falan. Böyle teferruat. Ama nafilelerde neler oluyor görmüyor musunuz? Şu kadar köşk, şu kadar saray, şu kadar hizmetçi, şu kadar. Gılman, şu kadar vilden, şu kadar vasife, şu kadar. Yani çünkü nafilelerde teşvik ediliyor. Farzlarda bu teşviğe hacet yok. Niçin? E borcun zaten. Ama mükafatı yok mu? Var ama açıklanmasına hacet yok. Mevla'nın rızası var işte, bitti. Zaten cennete giriyorsun. Cennete girdikten sonra amellerle bölüşüyorsun yani. Cennetteki derecelere amellerle ulaşıyorsun. Nafile ameller ekser. Cennete girmek için iman ameli salih lazım. Dün anlattım. Ameli salihten maksat ne buyurdu İmam-ı Rabbani Hazretleri? İslam şartları. Yani farzlar. Onunla cennete giriyorsun. Girdikten sonra derece neye göre? 6600 küsur derece var. Bu dereceler neye göre? Nafile amellere göre, faziletli amellere göre. Ramazan burada seni zenginleştiriyor. Şimdi Ramazan'da bir farz yapsa, başka ayda 70 farz eda etmiş gibi oluyor. Onun için yatsı namazının bir değeri başka, sabah namazının bir fazileti başka, Ramazan'da farzlar da bir başka farz. Mükafat bakımından. Ve şehr-u sabri Ramazan şerif sabır aydır. Sabır aydır çünkü aç durmak, susuz durmak, bazısının da eşinden uzak durması. Yani gençler var, yeni evliler var. Şimdi yaşlanınca insan bunu fark etmez, bu haller ona olmaz ama tabii geçmişindeki şeyleri kıyas edebilir. Bazı kere de öyle bir hacet olur ki insan yemeği içmeyi düşünmez, aklına efendim cinsi münasebet gelir. E şimdi oruçta bundan da geri duruyorsun. Yemekten, içmekten, cinsi münasebetten diyoruz değil mi fıkıhta? Bunlardan kesilmek. Bu ne ister? Sabır ister. Sabır, sabrı sevabı cennet. Sabrın sevabı nedir? Cennettir. Çünkü Allah Teala ne bu? İnne ma yuveffes sabirun ecrum bi gayri hisab. Peki farz oruç hangi ayda? Ramazan ayında. O zaman Ramazan ayının bir adı da nedir? Bir adı da sabır ayıdır. Çünkü hakikaten sabır. Çünkü günler de uzun olunca, geceler de kısa olunca, yani ta dörtten, belki de dörtten aşağı da düştü. Efendim imsak ta geri akşam 8:30'a. Yani İstanbul itibariyle konuşuyorum tabii, her yerde değişebilir. Bu sabır ister yani. Allah'tan uyku yasak değil. Bir de uyku yasak olsaydı millet ne yapacaktı ya? Uyumak da yasak. Artık herkes uyumayayım diye ne yapacaktı acaba kendisine? Efendim ne tedbir alacaktı yani? Çay da içemiyorsun, kahve de içemiyorsun. Bir de uyuyamazsın. Yine kurban oldum, uykuyu serbest et. Şu oruçta uykunun serbest olmasın. Ne kadar şey biliyor musun? Ne kolaylık ya. Bazı yere uyumak adama yemek içmek yerine geçer. Birkaç saat uykuyla tok oluyorsun. Ramazan sabır ayıdır. Sabrın sevabı cennettir. Çünkü sabredenlere ecirleri ne kadar verilecek? Bi gayri hesab. Hesapsız, ölçüsüz, tartısız. Ya. Ondan sonra herkesin sevabı, mükafatı belirlenmiş. Sabrın mükafatı belirlenmemiş. Tabii bu sadece yemeğe içmeye karşı sabır değil. Tabii bu hastalığa, musibete, çocuğunun kaybına, mallarının ziyanına, malına, canına, tarlasına, arsasına, eşine, çocuklarına, vatanına, memleketine tabii gelecek. Bütün sıkıntılara karşı da sabır ve tahammül mutlaka insana hesapsız ecirler kazandıracağını Allah-u Teala vaat ediyor. Ama burada özellikle Ramazan-ı Şerif'in sabır ayı olduğuna, çünkü orucun da en büyük sabır imtihanlarından biri olduğuna dikkat çekiyor hadis-i şerifte. Ve şehrul müvasati. Ramazan-ı Şerif iyilik ayıdır. Yine Ramazan-ı Şerif'in isimlerinden biridir bu. Çünkü insanlar zekatlarını bunda çıkarıyor. 70 kat sevap almak için. İnsanlar fitrelerini bunda veriyor. O zaten vaciptir. Bayramda namazdan evvel fitre veriyor herkes. Her canlı için, her çocuğu için. Ondan sonra oruç tutamayan çok hasta oluyor. Hastalar fidye veriyor. O fidyeler de bayağı bir fakire ulaşıyor. Bütün iyilikler. Ondan sonra sadaka da artırılıyor. İnsanlar hayır, sadakalarını da artırıyorlar Ramazan-ı Şerif'te. Onun için Ramazan efendim iyilik ayıdır. Ve şehrun yezdâdü fî rizkul mü'min. Müminin rızkının ziyadeleştiği aydır. En fakirin sofrasına gitsen birkaç çeşit yemek bulursun. Başka zaman bazen tam takır kuru bakır rastlarsın. Ramazan-ı Şerif'te çünkü çok infak, çok hayrat oluyor. Millet Ramazan'da daha kolluyor şeyini, fakirlerini. İşte mahalledeki, şuradaki, buradaki belediyeler, çadırlar falan. Şimdi birkaç senelerdir de o çıktı falan. Yani epey bir insanların rızkı artıyor. Rızık yediğindir biliyor musun? Yanında götürdüğün değildir. Çünkü cebindeki kimin rızkı belli değil. Bir de ölürsen üstünü soyarlar. Cebindeki de başkasına gider yani. Rızık yediğindir. Onun için müminin rızkı artıyor. Anladın mı? Sen benim maaşım artmadı. Sen maaşın artmadı da yediğin arttı sana. Her hafta her gün çadır mı kuruyorlar? Her gün kazan mı kaynatıyorlar? Sana yemek mi veriyorlar Üsküdar'ın meydanında? Fatih'in meydanında. Tabii ki rızkın arttı. Niye? Rızkın yediğindir mübarek adam. Cebindeki rızkın mı belli değil. Evindeki rızkın belli değil. Kasadaki rızkın belli değil. Banka hesabındaki rızkın mı belli değil. Ne vakit rızkın oluyor? Yersen rızkın oluyor. Yemezsen rızkın değil ki. O zaman kimin rızkı kime kalacak? Adam ölüyor bütün parası millete kalıyor. Onlara rızık denmez. Rızık boğazdan geçendir. Bütün müminlerin rızkı bereket veriyor. Men fattara fi saimen. Kim Ramazan-ı Şerif'te bir oruçluyu iftar ettirirse kâne le mağfirete li zunubi, bütün günahlarına mağfiret vesilesi, af vasıtası olur. Ve utika rakabetu minen nari, ve boynu cehennemden azat olur. Boynu cehennemden azat olmak ne demek biliyor musun? Mahşerde bir yakalanırsan zebanilere, ondan sonra cehenneme bağıra bağıra böyle gözü bakarak ateşe atılacağın zaman, tamam mı? Seni o zebanilerin elinden Allah'tan başka bir güç kurtaramaz. Allah Teala da seni onların eline yakalatsa bile neyle azat eder? Kurtarır. Salih ameller. Köle azat edene bu müjde var. İşte şu şu zikri yapana, şu köle azadı sevabı var. Bak onlar hep adamı azat ettirecek ameller. Şimdi bir de baktın. Şimdi bunu anlamamız mümkün değil arkadaşlar. En ufak bir yangın çıksa, bizim eve yaklaşsa biraz daha anlarız. Dumanlar sarsa, boğulmak üzere olsak biraz daha anlarız. Ateşin içine kalırsak daha çok anlarız. Yani cehenneme gözü bakarak atılmak ne demek? Yaka paça yakalanıp götürülmek ne demek? Cebaniler götürecek. Çok hadis-i şerif var bu hususta. Çok insanların götürülme manzaraları hakkında, efendim günahlarının beyanı hakkında, kurtuluş kıssaları hakkında çok rivayet var yani kitaplarda. Bu çok önemli bir hadise. Herhangi birimizin de başına gelebilir. Bak iftar yaklaştı, şurada birkaç dakika var. Allah Teala boyunlarımızı cehennemden azat eylemesi için. Ne yapacağız? oruçluyu iftar ettireceğiz. Efendim ya evine çağırırsın. Herkesin evi müsait değil. Haremler selamlığa bazı kere odası yok, şey yok. Çağırırsın bir adam. Bu sefer karın kızın sofra bulamaz, kuramaz. Evler dar, insanlar fakir yani ekseri Müslümanlar. Evlerde için haremlik selamlık. Önde gelen erkek kadın karışık. Bir sofraya oturtamazsın ki. Onun için o zaman verirsin bir iftarlık. Bir pide parası. Bir pide parası. Pide de 3,5 lira mı ne oldu? Bazı pideler 2,5'luk da varmış ama. Allah Allah. Dolar 4 lirayı geçti. O zaman eski sohbette dedim dolar 4 lira mı? Millet anlamadı. 4 lira oldu bir şey olmadı hoca diyorlar. 4 lira oldu ama o sohbetin devamında ekmek de ona göre diyorum. Ekmek de ona göre işte. Ekmek 4 lira olmasından Allah muhafaza eylesin. Ekmek 4 lira olmasından Allah muhafaza eylesin. Neler olabileceğini yani zuhuratta görüldü bunlar. Ta ben kaç sene evvel söyledim ama o sohbet var işte YouTube'larda. Yani onun için işte 3 lira 4 lira deme işte adam bir pide alır. Ama ne kadar pahalı 3,5 lira pide ya. E tabi sen de yağlısını alma hoca diyorsun, yumurtalısını alma diyorsun falan. 2,5'tan aşağı yok herhalde. Efendim neyse 3 lira 2,5 lira adamı boynunu cehennemden azat ettirebilir. Bir pide alıyorsun fakire veriyorsun. Evde ziyafet çekemiyorum. E çekemiyorsan bir pide parası ver. Bir ekmek parası ver. Boşuna demiyorlar abi ekmek parası, abi ekmek parası. Dilenciler. O ekmek parası seni cehennemden kurtarır. Boynu cehennemden azat olur. Ve kâne el mislu ecri min gayri en yankusa min ecri şey. O oruç tutanın sevabı hiç eksilmez. Ama ona iftar ettirene de o oruç tutanın orucunun bir misli sevabı ona verilir. Şimdi yani bu acayip bir müjdedir. İnsanlar bunda gafildir. Zannederler ki büyük ziyafet sofrası vereceksin de o zaman bu sevaba ereceksin. Halbuki değil. Yutu la de sevap ala men fettara saimen ala mezgati leben ev şirbetin minba. Bir yudum suya, bir yudum tadımlık süte bile Allah bu sevabı verir. Ya bir yudum su veriyorsun adama. Ya bir yudum su bir Müslümana ne kadar fayda verir biliyor musun bir oruçluya? Bir aça. Bir yudum suyla adam kurtulur be. Onun için yani Mevla, hadis-i şerifte bu Mevlamızın sevapları bize vaat edilirken ne buyurulmak isteniyor? Çok büyük paranız yoksa da bir de zaten israflı sofralara hacet yok buyuruyor. Oruç diye iftar var. Ama durumuna göre. Aşırı hayır kurumları yapmış Hindistan'daki fakirlere şu kadar az paraya bir adam doyuyor. Türkiye'de doymaz o paraya. Ama o memlekette doyuyor. E şimdi ben 500 fakiri bir gecede doyurabilirsin. Hem de çok para değil. 500 kişiye 1500 lira mı ne dediler? 1500 liraya 500 fakir doyuyor bir gecede. Türkiye'de doyurabilir misin 500 adamı bir gecede? Doyuramazsın. Ama tabii İslam coğrafyalarında çok muhtaç yerler var. Orada dolar da düşük olduğundan falan yerine göre insanlar yani az parayla doyuyor. E bunları kollamak lazım. İftar ettirdiğin adamın sayısını arttırmanda ne var? Her birine karşılık bir o kadar bir adamın sevabını dağılıyorsun. Aldın 500 kişinin orucu kadar bir gecede. Hem bir de Kadir Gecesi'ne bunu denk getirirsen aman ya Rabbi bin aydan hayırlı. E şimdi ahiret ticareti böyle olur. Ahiret uyanıkları bu karları mülahaza ederler. Onun için şimdi burada kalmak durumundayız. Bir kelime-i şehadetimizi hemen okuyalım da. Bugün o duanın faziletine, iftar duasına faziletine gelemedik. Ama hadis-i şerifte oraya geldik yani. Yanaştık geldik. Ama yarınki dersi aman kaçırmayın. Çünkü yarınki derste mutlaka bu müjdeler anlatılacak. Hangi zikirler yapılacak? Ya Erhamer Rahim'i bırakmayın. 100 kere o ayrı. 10 günün zikri. Hızır Ali hocamın, benim de hocam kıymetli şehidimizin, hocamızın vefatının seneye devresi olması hasebiyle Hızır hocam ruhuna buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adeden ve vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Bu şehadetlerden, tevhidlerden. Hasuna cümlesi ubatı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şerifine ve saniyen bu mübarek günde şehit olmuş olan Hızır Ali Muradoğlu hocamızın İslam'a Müslümanlara yaptığı hizmetler, bu kapı yaptığı hizmetler, şerata tarikata yaptığı hizmetler, bu fakire de yaptığı nice hizmetler bizi okuttu, bize ne hizmetler etti, ne emekler etti. Allah'ım şu saatte hediye eyledi, kabrini nur eyle, derecelerini âli eyle, makamını yüksek meşayihin makamına ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin Allah'ım, amin ya Rabbel Alemin. Şimdi bir kelime-i şehadet, istiğfar, Cennet ve cehennem isteyip sığınma duaları buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Estağfirullah ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. Allahümme inni es'elukel cenne ve eûzü bike minen nâr. Bu duayı devam etmek lazım. Faziletlerini yarın anlatacağız. Gece, gündüz, Ramazan-ı Şerif'te bu dörtlü. Bu dörtlüdür, dördü bir arada. Bu dua dünya ahiretinizi kazandıracak, mamur edecek. Bu zikir ve dua. Bu kelime-i şehadet. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.